Ze gaat lekker tekeer. T-Pow. Hier aan het begin van de late avond. China in your hand. Voorzichtig aan dus. Het is porselein. Goed, we gaan beginnen aan een nieuwe aflevering van de late avond. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je me weer gezelschap houdt. Ook deze avond, woensdagavond. Hier bij de late avond. Ja, ik ga natuurlijk weer lekkere muziek voor je draaien. Zodat je... Als je in bed ligt, rustig in slaap kunt vallen. Om straks weer een dag te beginnen. Vol goede moed en goed geluid. En daartoe hebben wij dus een hele hoop lekkere muziek meegenomen. Dat niet alleen. Ook een paar interessante onderwerpen om je een beetje bij te praten over wat er gebeurt in de regio. Nou, laten we eens kijken wat er zoal in zit. Straks komt de Han van der Horst langs. Hij is columnist. Historicus, komt uit Schiedam en hij gaat het hebben over pijproken. Ook gaan we het hebben over soepstarter, een snelle soep van weggooigroenten. Want weggooien, dat is helemaal uit. Hoe het zit hoor je straks. En hoe voer je je gezonde voornemens uit? Want we blijven bij het gezonde leven, zou ik maar zeggen. Behalve dan met het pijproken dan, hè. Een soort dieetadvies misschien? Je hoort het zo meteen. Hier allemaal in jouw late avond. There's no earthly way of knowing what was in your heart when it stopped going. The whole world shook, the storm was blowing through you. Waiting for God to stop this and up to your neck in darkness. Everyone around you was corrupted. Say something. There's no dignity in death. En Advertising Space. Over de liefde natuurlijk. Na de feestdagen en het uitbuiken van de afgelopen maand blijkt het gewicht weer wat gestegen. Maakt men plannen voor de zomer en wil men weer bikini-proof zijn? Hoe pak je dit nu het beste aan? Er flink tegenaan om voor de zomer weer in shape te zijn of juist stapgewijs? Je hoort meer in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. Hoe breng je je voornemens in de praktijk? Dat is soms lastig. Mensen nemen zich van alles voor en dat gaat soms niet erg goed. Maar hoe je het doet, dat weet Femke van Lieren. Ze is in de studio, diëtiste. Want dat heeft alles met voeding te maken, ja. De voornemens. Althans, als je wil afvallen. Hè? Ja, onder andere, ja. Ja, ja. Of gezonder wil gaan leven. Ja. Ja, we stellen de vraag, hoe voer je gezonde voornemens uit? Gewoon doen, denk ik dan, maar er zit meer achter. Daar zit zeker meer achter. Bovendien zijn de meeste mensen bezig met hun leefstijl in het algemeen. En de voornemens worden vaak gemaakt op het gebied van bewegen, gezond eten en alcoholgebruik. Zeker zo na de feestdagen. En eigenlijk is het heel erg belangrijk als je goede voornemens maakt, dat je goed bedenkt wat je wil gaan doen en vooral met welk doel je het wil gaan doen. En niet alleen maar lukraak en even wat minder eten en dan even zien we wat wel minder weer. Eten, nee, inderdaad. Dat moet eigenlijk plan. Wel een plan zijn, ja. Een missie met als doel, ja, wat wil ik gaan bereiken en waarom. Ja. En het kan helpen om bijvoorbeeld een aantal redenen te bedenken wat uiteindelijk, wat de gevolgen, de positieve gevolgen van die gedragsverandering kunnen zijn. Maar eigenlijk weten we dat allemaal toch wel. Ja. Minder eten, minder vet, dan word je niet dikker van. Dan sta je weer op de weegschaal en denk je, oh, is een kilootje af, dat is mooi. Ja. Maar ja, dan volhouden, hè? Dat is het punt. Dat volhouden. En daar gaan de meeste mensen dus een beetje de mist in. Omdat het vooral belangrijk is om eigenlijk met hele kleine stapjes vooruitgang te boeken. En het aanpassen van je leefstijl, dat is echt een gedragsverandering waar je tijd voor uit moet trekken. Ja, precies. Wat tijd nodig heeft. En eigenlijk is het dus heel erg van belang om met kleine stapjes succesjes te boeken. En niet alles ineens 180 graden op. En ook niet elke week op de weg zou gaan staan, dan is er weer niks af. Nee. Dat demotiveert ontzettend, denk ik. Ja, inderdaad. Ja, en gewicht is natuurlijk ook niet altijd de graadmeter. Want we zien ook wel eens als mensen gaan sporten dat het gewicht bijvoorbeeld niet toeneemt, maar de omvang wel afneemt. Dus dat maakt het soms ook wel ingewikkeld. Ja, want dan krijg je zwaardere spieren en dan word je weer zwaarder, geloof ik. Ja, inderdaad. Zo werkt dat, ja. En heb je dan een diëtiste bij nodig? Of zeg je, nou ja, dat hoeft niet altijd, maar het is wel handig om... Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je iemand hebt die je helpt, in ieder geval een realistisch doel te stellen. Dus als je 20 kilo wil afvallen in 3 maanden tijd, nou ja, goed, dat is niet haalbaar. Nee. Wij kijken in de praktijk altijd van, hoe is je gewichtsverloop? Wat is je wens? En is het realistisch? Ja. Ook op basis van je bouw en je lichaamssamenstelling. En wat denk je te kunnen veranderen? En hoe staat je omgeving daar? Ja. Staat je die daarbij? Dan heb je het niet alleen over eten dus. Nee, het is... Ik denk, leefstijl in zijn algemeenheid, daar vallen zoveel dingen onder. Ja, en je kan wel gezonder gaan eten, maar als je vervolgens de hele dag op de stoel blijft zitten, dan gebeurt er nog weinig. Ja, dus het is de samenwerking tussen al die dingen die je wil gaan doen, die je voorneemt. Ja, al die factoren, ja. En dan kan je het ook best in een groep doen, zeg je? Of hoeft dat niet per se? Dat hoeft niet per se. Dat kan natuurlijk wel heel stimulerend zijn. Maar individueel is ook wel, ik denk zeker op voedingsgebied wel belangrijk, om echt voor jezelf te kijken van waar liggen bij mij de verbeterpunten? Wat kan ik veranderen? Ja. Hoe kan ik dat doen? En ook niet minder eten, want dat is het vaak helemaal niet. Je moet eigenlijk helemaal niet minder eten. Vaak is het anders eten. Ja, dat is belangrijk. Dan kan je zeggen, ik eet wat minder, maar anders eten, dat heeft even tijd nodig, want daar moet je wat receptuur voor krijgen van bijvoorbeeld een diëtist. Ja, inderdaad. Ja, daar kan een diëtist bij ondersteunen. Die is creatief genoeg om naar oplossingen te zoeken. Heel veel mensen hebben bijvoorbeeld moeite met de avonden. Dan kunnen wij in meedenken, hoe kan je die avond dan invullen? En dan komt er een receptie en zegt, joh, doe niet zo flauw, neem een lekker drankje, zo gezellig. Zo gaat het toch? Ja, dat zijn de verleidingen. Maar ook daarin kan een beetje coaching wel helpen. Van, hoe ga je inderdaad om met mensen die je onder druk zetten? En hoe hou je je vast aan je voornemens? Je hebt een praktijk voor voedings- en dieetadvies. Dat is wel duidelijk geworden inmiddels. Ja. Hoe vind je jouw praktijk? Via mijn website, dat is www.femkevanlieren.nl. En mijn praktijk zit in Nieuwekerk aan den IJssel en in Rotterdam. Op meerdere locaties. En telefonisch zijn we uiteraard ook bereikbaar. Maar op de website staan ook alle adressen. Op de website dus dan kunnen mensen dat gewoon allemaal vinden. Ja, en alvast de eerste adviezen om wat te gaan doen. Maar wel even met die diëtiste afspraak maken over hoe je het precies wil gaan doen. Ja, en dieetadvisering is overigens opgenomen in de basisverzekering. Dat houdt in dat de zorgverzekeraar 3 uur per jaar vanuit de basisverzekering vergoedt. Is wel belangrijk om rekening te houden met het eigen risico. Maar dat maakt de drempel om een diëtist te bezoeken wel laag. Ja, inderdaad. Goeie toevoeging. Femke van Lieren. Voedings- en dieetadvies, deskundige. En ze wil je graag helpen met alle dingen die nodig zijn om niet af te vallen, alleen maar je gedrag te veranderen. Want daar gaat het om. Daar gaat het om. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Il est des mots

trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous guy. Een nummer dat we ook kennen van John Lennon natuurlijk. Maakte daar een prachtige hit mee. Maar Roxy Music, jawel, deed het dunnetjes over. Jealous Guy, hier in de late avond. Verder, ja, de liefde met jou. Van Michel Polnareff. Zo meteen gaan we het hebben over pijproken. Althans, ik niet. Maar jawel, onze historicus Han van der Horst uit Schiedam. Maar eerst nog even iets moois van Roberta Flagg. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. Ooh, that's the time I feel like making love. Start to show. Vind je niet? Lekkere Roberta Flack, and Feel Like Making Love. Goed, eigenlijk was onze columnist Han van der Horst vanavond van plan stevig te keer te gaan om u, beste luisteraars, op dit late avontuur goed wakker te houden. Maar hij zag een pijproker staan en hij moest denken aan de tijd dat hij ook nog zo van de pijp genoot en daardoor volkomen tot rust kwam. Ben benieuwd, Han. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Eigenlijk was ik van plan een driftig verhaal te vertellen, lieve luisteraars, over de manier waarop de Belastingdienst mij, en waarschijnlijk u ook, weer de stuipen op het lijf wist te jagen. Zaterdag vond ik op mijn computer de volgende e-mail. Dit bericht is belangrijk voor u en u wordt verzocht binnenkort actie te ondernemen. Meer informatie hierover kunt u vinden in uw berichtenbox op Mijn Overheid, afzender de fiscus. Ik dacht eerst dat het een phishing mail was gezien de urgente toon, maar dat bleek niet het geval. Wat was dan het belangrijke bericht waarop ik meteen actie moest nemen? Op Mijn Overheid stond een oproep om tijdig aangifte te doen, anders zou er een boete kunnen komen. Kan dat niet een beetje anders geformuleerd worden, dacht ik zo van. Bij uw overheid staat een bericht over de aangifte van 2016. Voorkom een boete en lever die tijdig in. Vraag anders uitstel of woorden van gelijke strekking. Maar nee, ze moet die een hartverzakking bezorgen met een drieregelige mail over urgente post die actie vereist. Zo wel weer met misplaatste eerbied voor mijn privacy te maken hebben. Zo van, als iemand anders die mail van Han van der Horst leest, mag die er niet uit kunnen afleiden dat het om een verzoek gaat elektronische aangifte te doen. Dat gaat niemand wat aan. 1000 bommen en granaten. Ik liep op een wandeling door mijn vaderstad allemaal scherpe opmerkingen en snedige zinnen te bedenken over de Belastingdienst en de voorlichters van die instelling die altijd maar weer fouten maken. Toen zag ik aan de andere kant van de haven ineens iets heel bijzonders. Daar stond een meneer een pijp te roken. Je kon zien dat hij genoot. Wie pijp rookt kan zo vergenoegd trekken. Hij was gelukkig. Dat viel niet te ontkennen. Hij verkeerde in een toestand van welbehagen. Zijn geest was leeg. Alle problemen had hij op een afstand geplaatst. Het leek wel zen en bij die aanblik ebde al mijn zin om de Belastingdienst van onderuit de zak te geven weg. Het hoefde niet. Gemens zou er iets mee opschieten. Waarom zou ik lullige praatjes houden over hardwerkende voorlichters bij een dienst die het zo al moeilijk genoeg heeft? Grimmig genoegen is eigenlijk ongenoeg. Dat alles leerde mij die man met zijn pijp. In de jaren 70 rookte ik zelf pijp. Zelfs voor de klas, want ik was toen leraar en geen mens die ernaar taalde als wij docenten ons in aanwezigheid van onze leerlingen helemaal te pletten rookten. Ik gaf de voorkeur aan Seeltabak en het dure Deense merk McBarrens, omdat die een lekkere toffieachtige aroma verspreidden. Dat was goed voor de atmosfeer in mijn klas, dacht ik toen nog. Pijproken vergde wel grote aandacht. Ik haalde bij de sigarenboer allerlei ragers om de teer te verwijderen die in de steel bleef zitten en het roken onmogelijk maakte. Ook had ik een krabber bij me om aangekoekte as te verwijderen. Als je dat niet deed, raakte de pijp gauw verstopt. Pijproken was populair geworden als gevolg van de jeugdrevolutie en wie een beetje links was, maar toch niet over wou gaan tot halfzware check, wende zich tot de pijp. Een goede pijp was gemaakt uit de wortel van een bepaalde boom. Je had aghenebbespijpen van een paar gulden, maar er bestonden ook hele dure merken. De echte liefhebber had een heel assortiment waar hij net zo trots op was als op zijn LP-verzameling. Je moest trouwens altijd twee pijpen bij je hebben, want je moet een pijp altijd eerst laten afkoelen voor je hem opnieuw kunt opsteken. Anders groeit hij te snel dicht met aangekoekte as. En zo leidde het bezit van een pijp ertoe dat je minder aandacht had voor je omgeving, omdat dat ding zoveel zorg vereiste en zoveel concentratie. En daardoor ontstaat dat zengevoel, dat gevoel van gelukkig zijn. Je hebt genoeg aan jezelf en die pijp. De boze wereld ontgaat je verder. De pijprokers zijn tegenwoordig teruggebracht tot een heel kleine subcultuur. Je ziet ze niet vaak meer, zulke mannen met zo'n pijp. Ook ik heb de pijp al heel lang aan Maarten gegeven. Ik heb de tabak definitief achter me gelaten toen in 2004 het roken op de werkplek verboden werd. Toen was ik trouwens al lang van de pijp af. Ik heb een tijdje sigaren gerookt en ben daarna toch ten offer gevallen aan de sigaretten zonder filter. Maar ik weet nog wel hoeveel geestelijke rust een pijp geeft in vergelijking met zenuwenbrengende sigaretten of die sigaren. Maar nu had ik geen verslaving meer nodig om het gevoel wat over die pijproker was gekomen ook in mijzelf toe te laten. Het was voldoende om hem te zien. En ik besloot om niet lelijk te doen tegen de Belastingdienst. Maar nu ben ik toch echt verkocht aan jou, de allermooiste vrouw. Wow. Maar nu ben ik toch echt verkocht aan jou, de allermooiste vrouw.

onvergetelijke muziek. Tina Turner, natuurlijk. En je late avond. Let's stay together. We houden het nog wel even uit, hè? Nog een kwartiertje, dan is het middernacht. Dus. Maar we hebben nog zoveel moois. Dus blijf vooral hangen. Hier bij je lokale omroep. Je hoorde ook nog Bies met Het Verlangen. Zo meteen gaan we het hebben over Soepstarter. Wat is dat nu weer? Je hoort het zo meteen na Meatloaf. As long as your dreams are coming true, you better believe it, then I would do it. going around. I won't do that. Tja, wat je allemaal niet doet voor de liefde. No, I won't do Meatloaf, in ieder geval heel veel. I'd do anything for love. Hier in jouw late avond. We gaan het hebben over eten. Ja, we gooien veel weg, maar dat is niet nodig. Soep maken van de resten uit je eigen groentela is gezond en goed tegen voedselverspilling. Maar veel mensen vinden dat moeilijk of hebben er geen tijd voor. Met Soepstarter, een mix van gesnipperde ui, groenten en kruiden, zet je binnen een kwartier een groentesoep van hoge kwaliteit op tafel. Daarover gaat het volgende gesprek met onze verslaggever Mariska de Vries. Ik ga praten over Soepstarter, een initiatief van Diana van Ewijk. Zij is soephoofd extraordinair. Zij heeft ook een website die Soephoofd heet. Diana, hoe kom je aan een website die Soephoofd heet? Nou, ik ben eigenlijk al 40 jaar, of laten we zeggen 41, want ik ben net 41 geworden, een soephoofd. Dus ik vergeet echt alles. En nadat ik ziek was geworden, werd dat nog erger. En toen kreeg ik van een vriendin van mij een heel mooi logo, Soephoofd. En toen dacht ik, ja, toen was er een initiatief geboren. Ja. Ja, precies. Je hebt je gestort op de soep. Waarom? Klopt. Ik heb eigenlijk 40 jaar lang niet gekookt. Waarom niet? Ja, ik vond het stom en zonde van mijn tijd. En wat had je dan? Mijn man kookte altijd. Okay. En die had ook geen tijd. Dus dan kookte hij in het weekend 4 maaltijden. En dat vroren we in. En dan aten we dus wel elke dag zelf gekookte maaltijden. Maar wel uit de vriezer. En ik zat hem al de hele tijd te pushen van je moet meer groente koken, joh, want we moeten gezonder eten. Maar ja, ik deed zelf niks in de keuken. Dus dan heb je weinig recht van spreken natuurlijk. Hij deed dat ook niet. Dus ik wilde dan 2 groentegerechten of meer soep eten. Dat deed hij niet. En toen ik ziek werd en gezonder moest eten, dacht ik, nou, laat ik dan zelf gaan koken. En toen ben ik soep gaan koken, want dat was het enige waar ik me op kon concentreren. En vandaar Soephoofd. Ja, je hebt daar zelfs een heel initiatief in genomen om dat ook voor andere mensen te doen. Kun je uitleggen hoe dat allemaal gegaan is? Ja, ik ben toen ik begon met koken, was ik ook net begonnen met rechtstreeks. Dus ik ben wijkchef voor rechtstreeks Rotterdam. Dat is een platform wat groente inkoopt voor burgers bij boeren. Dus ze halen de supermarkten tussenuit. En daar was ik wijkchef voor geworden, maar daar hadden we altijd heel veel groente over. En die groente, daar heb ik dus soep van gemaakt. Maar ik had toen op een gegeven moment zoveel soep, dat ik dacht, laat ik dat gaan verkopen dan aan de mensen die bij ons groente komen kopen. Dus hadden we ook iedere vrijdagavond een soepavond bij Stroop in Rotterdam. En toen bleek dat mensen dat heel lekker vonden. Toen gingen we dat verkopen diepgevroren. Dus zo begonnen we de eerste soepjes te verkopen. En nu heb je een andere iets bedacht. Dat zijn 3 verschillende soorten soep en dat heet Soepstarter. Kun je daar iets over zeggen? Ja, de Soepstarter is echt bedoeld om mensen te helpen om soep te maken van de groenten die ze anders weg zouden gooien. Dus het is een mix van gedroogde groenten, kruiden en specerijen. Die heb je zelf, die zijn gedroogd en die verkoop jij per pakje waar je dus soep van kunt maken. Precies, dus dan hoef je echt nergens meer over na te denken. Dus dan, alleen maar heet water erbij, een beetje roeren en dan heb je soep. Ja, het is een methode eigenlijk. Hè? Dus om in een kwartier lekkere soep te krijgen zonder bouillonblokje, dat is best wel lastig. Omdat het bouillonblokje geeft heel veel smaak, maar er zit ook heel veel rotzooi in. Dus wij hebben een soort methode ontwikkeld. Dat leggen we ook uit op de verpakking van de Soepstarter. Waarin je eigenlijk eerst 10 minuten je groente stooft met die Soepstarter. Dus met die kruiden en groenten. En dan met een flinke lepel zout, of een halve eetlepel moet ik zeggen. En dan na 10 minuten stoven daarmee, dan komen echt alle smaken vrij uit de soep, uit de groenten. En dan doe je pas je water erbij. Oké, op die manier. Ja, dan kook je het nog 5 minuten en dan is je soep dus klaar. Je verkoopt ze per pakje. Kun je uitleggen hoe dat eruit ziet? Ja, het zijn plat doosjes. Je kunt ze ook dus gewoon door de brievenbus kunnen wij ze laten bezorgen. Dus dat scheelt, hoef je niet thuis te blijven. Maar het is gewoon een doosje waarin 3 porties zitten. Dus met 1 zo'n doosje kun je 3 liter soep maken. Of 3 keer 1 liter. Ja, we hebben een Arabische, een Indiase en een Franse soepstarter. Met dus kruiden die bij die keukens passen. Dus in de Indiase soepstarter vind je kurkuma, curry en een beetje gember en citroen. En in de Arabische vind je komijn en ras el hanout. Een hele lekkere kruidenmengsel. En in de Franse, dat is eigenlijk de meest klassieke versie, is tijm en oregano en wortel en bleekselderij en prei. Hoe gaat de toekomst met deze soepstarters eruit zien? Hoeveel verkoop je er nu en hoeveel wil je? En wil je nog veranderingen aanbrengen in het concept? Ja, nou, we zijn echt net begonnen. We hebben nu de eerste 100 soepstarters verkocht. En dat gaat dus heel lekker. En we hebben nu 3 smaken, maar ik wil eigenlijk toe naar een variant. Naar iedere 2 maanden een nieuwe variant, een nieuwe smaak. En die wil ik eigenlijk ook graag maken samen met andere Rotterdamse voedselmakers. Dus we zijn nu bezig met een soepstarter met oesterzwam. Die we maken in samenwerking met Rotterzwam, wat in Blue City zit. Een oesterzwam. Rotterzwam? Rotterzwam, ja. Het is een oesterzwammenkwekerij in de voormalige Tropicana. Oké. Okay. En zij kweken oesterzwammen op koffiedik van het restaurantje wat daar ook zit. Oh, wat grappig. Ja, dat is weer een heel ander onderwerp. Is wel leuk. En zij drogen die oesterzwammen ook. En daar kunnen wij natuurlijk weer een soepstarter mee maken. Ja. Hoe kunnen mensen het kopen? Via soepstarter.nl kun je het bestellen. Ook bij rechtstreeks.nl. En we zijn bezig nu met leuke winkels vinden waar we ze kunnen verkopen ook. Ja, en wat kostte een starterspakketje per doosje? 1 doosje soepstarter waar je dus 3 keer een liter mee maakt, kost €3,75. Oké. Okay. Ik dank je heel hartelijk. Diana van Ewijk, soephoofd extraordinair. Bijna bedtijd voor veel mensen. Of misschien lig je er al in. Tja. Ik wens je een goede nacht. Na deze prachtige van natuurlijk The Pretenders. I'll go to sleep. Slaap ze dus. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Morgenavond ben ik hier weer om 11 uur. En ik hoop jij daar. En dan hebben we weer een hele leuke uitzending. Met allerlei leuke deunen. Om je in slaap te sussen. En een prachtig onderwerp. Stichting Babyspullen komt morgen aan het woord. Ik wens je nog een goede nacht. Tot morgen.